Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile Tefsir Dersleri. Esselatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Lale Gül Efem dinleyenleri, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi bu dünyaya kulluk vazifelerimizi ifa ve icra ederek cennetini ve rızasını kazanalım diye göndermiştir. Yaratılışımızın başka bir gayesi yok. Başka gayelerle çalışanlar husrana uğrarlar. Dünyaya niçin geldiğini bilmeyen boşa çalışır. Huzur arar. Huzur yok. Rahatlık arar. Rahatlık yok. Beka arar. Kalıcılık arar. Kalıcılık yok. Fitnesizlik, musibetsizlik, belasızlık arar. Böyle bir şey yok. Ama herkesin de çabalayışı buna. Sorsan adama, nasılsın, iyi misin? Bir rahat edemedim der. Zaten edemez. Edemeyecek. Çünkü Allah-u Teala hadisi kutsi'de öküzün altında buzak bekleyen gibi, bu doğurmaz. Bu da umduğunu bulamaz. Boşuna beklemiş olur. Bir rahat edemedim. Edemeyeceksin. Onun için burada emirler ne? Yasaklar ne? Erkeklerden ne isteniyor? Kadınlardan ne isteniyor? Alimden ne isteniyor? Cahilden ne isteniyor? Allah Teala bizi birbirimize imtihan etmiş. Estağfirullah. Ve cealnâ bâzakum li bâzın fitneten. Etasbirûn. Ve kâne rabbuke basîrâ. Biz sizi birbirinize fitne yaptık. Ne demek fitne yaptık? İmtihan vesilesi yaptık. Burada fitne her manada kötü anlama gelmez. Çünkü ayet-i kerimede ve'lemû ennemâ emvalukum ve evladukum fitne. Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. Yani mallarımız ve çocuklarımız hoş başımızın belası değildir. Ama imtihanımıza vesiledir. Çünkü insan çocuğundan sebep günaha girebilir, eşinden sebep günaha girebilir, malından sebep günaha girebilir. Malı var ise, malı çok ise onu kaybetmemek için tavizler verebilir. Malı olmayanın ona göre fitnesi o manada az olur. Hep bunlar imtihan için. Birbirinize fitne yaptık. Kadını erkeğe, erkeği kadına. Erkekle kadın arasında Allah Teala bir cazibe, bir istek, bir cezbetme gücü yaratmış. Kuvve-i cazibe yaratmış. Bunu yaratan Allah Teala. Ya. Şimdi bu senin, benim elimde bir şey yok. Biz yaratıldık. Kendimizi bu hal üzere bulduk. Burada değiştirme imkanımız da yok. O zaman ne yapacağız? Hudutlara, sınırlara riayet edeceğiz. Etasbirun. Bakalım sabredebilecek misiniz? Çünkü Allah-u Teala ne yapıyor? Efendim, zararlı olan şeyleri haram ediyor. Faydalı olan şeyleri helal ediyor. Allah-u Teala'nın haram ettiği hiçbir şeyde kar yok. Allah-u Teala'nın helal ettiği bir şeyde de zarar yok. Ama tabii ki o ayrı bir şey. Sen şeker hastası olursun da baklava sana zararlı. Şimdi baklava helaldir ama sana zararı olur. O ayrı, o özel. Biz özelden bahsetmiyoruz. Biz genelden bahsediyoruz. Genel manada Allah-u Teala efendim مَا جَعَلَ اللّٰهِ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Bir şeyi size haram ettiyse şifanızı ona koymamıştır. Çünkü neden? Allah Teala'nın hikmetine, rahmetine, merhametine uygun düşer mi ki senin şifan şunda olacak, o şeyde sana yasak olacak. Bu Allah Teala böyle yapmaz. Ya şimdi sen bu milletin dediklerine ne bakıyorsun? Ya böbreğine bira içersen böbreğine yararmış. Hadi git. Ne alakası var bira içersen? E doktor dedi. Sen doktordan iyi mi biliyorsun? Senin canın ekşili istiyor da o doktora inanıyorsun. Öyle şey olur mu? Bira içmenin ne lüzumu var ya? Efendim, dünya kadar böbreğe faydalı ilaç var. Attarlarda var, bitkicilerde var, doktorlarda var, eczanelerde var. Hepsini bıraktı. Bira içecek ya, kılıf hazırlıyor. Böyle bir şey olur mu sen? Şimdi Biz bu dünyaya yaratıldık, gönderildik, mesulüz, sorumluyuz, mükellefiz. Sarı çizmeli Mehmet Ağa değiliz. Ben istediğimi yaparım, istediğimle yatarım, istediğimle kalkarım, istediğimi yerim, istediğime bakarım. Böyle bir şey yok. Var diyorsan, öldükten sonra anlatırsın muhasebede. Bana anlatma. Ben sana bir şey soracak güçte değilim. Ben de sorumluyum senin gibi. Ben sana ne sorabilirim ki? Allah soracağım buyuruyor. Bizi yaratan varsa o soracağım buyuruyor. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Bense peygamberler gönderdim, elçiler gönderdim. Onların varisleri, vekilleri, alimleri, vaizleri, hocaları, şeyhleri gönderdim. Şimdi o kendilerine peygamber, varisleri gönderilen ümmetlere soracağız. And içiyorum, kasem ediyorum, zatıma yemin ediyorum. Allah buyuruyor, ben zatıma yemin ediyorum. Kime peygamber gönderdimse onlara soracağım. Gönderdik mi peygamberlere de soracağım. Siz vazifenizi yaptınız mı? Doğruyu konuştunuz mu? Tebliğ ettiniz mi? Davet ettiniz mi? Onu da soracağım. Şimdi biz onun için bu sorumlulukta olan insanlar olur. Hepimiz sorumluyuz. Ama alim ilmine göre. Alim bildiğini yapmamaktan, bildiğini anlatmamaktan, cahil bilmediğini öğrenmemekten. Öyle mi? Veylül lil alimi merraten. Şimdi bu işin iki tarafı var. Ustura iki taraflı kesiyor. Bir hadiste der ki zembul alimi zembu vahidun ve zembul cahili zemban. Alimin günahı birse cahilin günahı ikidir. Çünkü alim günah olduğunu bilerek yapar, en azından imanını kurtarır. Cahil günah olduğunu da bilmez. Günahtır diyene de hadi git işin eline, bu normal bir şey, ne günah der, kafir olur. Cahilin günahı iki kat olur, imandan da çıkma tehlikesi bol olur. İnsanın günahı bilmesi de iman kurtarmasına yarar. Helalı harama, haramı helala karıştırmamak ilme bağlıdır. Çünkü Kur'an'da diyor, Yahudi Hristiyan cennete giremez. Müslüman olmayan cennete giremez diyor. Sen bunu bile bile sat. İşte Yahudiler öyle sattı, Hristiyanlar öyle sattı. Şimdi iş geldi bu zamandaki hocalara. Allah ilme emanet etti. Bunu açıklayacaksınız. Aynı. İnne Allah kad ehade mevsikan minel ulema kema ehade mevsikan minel enbiya. Peygamberlerden ne söz aldıysa Allah, alimlerden aynı sözü aldı Allah. Ne yaptı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem? Ne yaptı? Taviz verdi mi? Neler çekti? Memleketinden sürüldü, mallarından çıkarıldı, çoluk çocuğu perişan oldu, kızları orada burada hicretlere, Habeşlere gitti, Habeşistanlara gitti. Neler neler neler. Düşündü mü kızıma şöyle oldu, damadıma böyle oldu, efendim hanımıma böyle oldu? Düşündü mü bunları? Malım şöyle oldu, Mekke'de evim ocağıma el kondu. Böyle şey olmaz. Hocalıkta böyle bir şey yok. Alim olduğun zaman mecbursun doğruyu konuşma. Es-sakit an-hak şeytan nehres. Hak'tan susan dilsiz şeytan. Hakul il-hak, ya doğru söyle ve illa feskut, ya da sükut et. Doğruyu konuşacaksak konuşacağız. Siz de doğruyu dinlemeye razıysanız bizi dinlersiniz. Ha yok, doğru bana acı geliyor, zor geliyor. Beni alakadar etmez. Kimse beni dinlemeye mecbur değil. Ben de kimseye kendimi beğendirmek zorunda değilim. Beni istemeyen, sevmeyen ne kadar olursa olsun, yeter ki Rabbim sevsin. Ha ben Rabbimin yolunda mıyım? Doğru fetvamı verdim, doğru mu anladım? Ben buna bakarım. Başka hiçbir şey beni alakadar etmez. Çünkü ahirette kimsenin kimseye faydası olmayacağı günde, haktan başka, sıdktan başka, sadakattan başka, doğruluktan başka bir şey çökmez. Allah Teala kâle Allah, Allah buyurdu ki, büyük ayettir bu. Zannediyorum Maide suresinin son sayfasında olabilir. Allah buyurdu ki yarın mahşerde buyuracak, ama kesin buyuracağı için şimdiden buyurdu buyuruyor. Yani mazi sırasıyla buyurdu bilin. Tehakkuku vuku'una binaen. Gerçekleşeceği kesin olduğu zaman buyuracak buyurmuyor da buyurdu buyuruyor. Allah buyurdu ki, yani mahşere çıktınız. Hepimiz insan cin bir araya kaynaştık. Orada cinler de görülecek. Trilyonlar, kadır trilyonlar orada. Bütün mahlukat ya. Melekler de ablukayı almış sarmış. Nereye kaçacaksın? Ne yarayacak orada? Hâdâ, işte bugün يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صُدْقُهُمْ, doğrulara doğruluklarının yarayacağı gündür. İnşallah o gün yüzümüz ak olsun. Doğru olalım. Ben ne dersem doğrudur, sadece beni dinleyeceksin. Sakın başkasını dinlemeyin. Böyle bir şey denmez. Diyemeyiz. Ama biz doğru bildiğimizi doğru olarak size aktarıyoruz. Allah size akıl vermiş, fikir vermiş ya. Kıyas yapacaksınız. Haktan üzülmeyin. Haktan darlanmayın. Tabii dinlediğiniz, izlediğiniz, peşine gittiğiniz hocalarınız keşke sizi doğruya yönlendirmiş olduklarını öğrenseniz, bilseniz sevinirsiniz. Biz de seviniriz. Ama eğer baktınız ki etkilendiğiniz, beğendiğiniz bir insanda bir yanlış itikat varsa onu terk etmekte de sakın efendim geç davranmayın. Ya Rabbi, senin yoluna muhalif düştü. Seviyordum ama sevgi senin için. Sevgi kimsenin şahsı için değil. Kimseyi şahsı için sevmiyoruz. Herkesi Allah için seviyoruz. Allah için kim sevilir? Allah'ın yolunda doğru giden sevilir. Allah'ın yolundan ayrılan Allah için sevilmez. Hacim diye de çıksa, hocayım diye de çıksa, ben akademisyenim, ben şuyum, doçum, profum, ne derse desin, benim imanım ortada yağma mal değil. İtikat bu. Ben helala helal inanacağım, harama haram inanacağım. Böyle şey olabilir mi? Ben bunu araştırmak zorundayım. En doğrusunu bulmak zorundayım. Onun için sakın beni kavgacı tanıtırlar, çekişmeci gösterirler. Onun bunun aleyhine konuşuyor, böyle Müslümanların aleyhine, benim Müslümanların aleyhine konuşuyormuşum. Ben gavurun aleyhine daha çok konuşuyorum. Müslümanlardan da yaramazlık yapan varsa konuşmam lazım gelir. Niye lazım gelir? Çünkü Müslüman bazı kere gavurdan daha zararlı olabilir. Çünkü İmam-ı Rabbani ne diyor? Ehli sünnet dışı bid'at ehlinin zararı kafirden beterdir diyor mektubatta. Çünkü neden? Kafiri kafir olarak gördüğün için. Şimdi papaz çıktı televizyonda bir kanala. Haham çıktı. Sen bunu dinleyip de hahama dediler ki senin dediler ahiret hakkında, kader hakkında, sizin dinde inanç nasıl dediler papaza. Papaz da başladı anlatma. Sizin içinizden bir Müslüman bundan etkilenir mi? Niye? Papazçı papazı ya der. Niye? Ne yapacaksın gavuru der ya bana, ne onun imanından der. Ama bir hoca çıktığı zaman ağzı da laf yapıyorsa, Resulullah buyurdu Allah'ım bike min kulli münafikin alimil lisan sallallahu aleyhi ve sellem. Dilinden böyle laflar insicam üzere akan, dili çok bilgili, yani kalbi boş demektir o. Bilgisi dilinde yani, ağzına vurmuş, çenebaz, alimlerin şerrinden sana sığınırım diyor. Münafıkların şerrinden sana sığınırım diyor. Çünkü dili çok bilgili ama adam münafıktır. Hadis-i şerifte böyle münafıklardan ama bilgisi çok. Şimdi bilgi çok olduğu zaman kandırma, insanı yoldan kaydırma imkanları artıyor. Seni bir çelişkiye soktuğu zaman neye inanacağımı şaşırıyorsun. O hoca öyle demişti, bu hoca böyle demişti, seni ikileme sokuyor. Şüpheye sokuyor. Acaba girdi mi iman gider. İnnemel müminûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlihi. İman edenler ancak Allah'a, peygambere iman eder. Allah'a iman ne demek? Kur'an'ın bütün ayetleri. Kur'an diyor ki Yecüc Mecüc Settin arkasında. Bunlar diyor ki setmet yok. Zamanı yok, mekanı yok. Allah öyle diyor böyle. Sana mı inanacağım, Allah'a mı inanacağım? Şimdi bir şüphe girdi. Ne olacak şimdi? Allah Teala bunu Uzeyr Aleyhisselam öldürdüm. Fe emâtallâh miyete âm. 100 sene öldü, ölü bıraktım diyor. Sümme ba'deh. Sonra onu dirittin. Hangi surede? Bakara suresinde. Adam ne diyor? Tefsir yazmış. Cık. O diyor temsili mi? Yani piyes yani, tiyatro yani. Temsili diyor. Öyle bir ölme, 100 sene kalma yok. Ben Allah'a mı inanacağım? Sana mı inanacağım? Ben buna sessiz kalamazdım. Kalamazdım. Ben milletin dinden imandan çıktığını görüp de gülemezdim. Ehl-i Beyt'e iftira yapılırken ben gülemezdim, pis işler Ehl-i Beyt'e isnat edilirken. Bu alimlikle değil, Müslümanlıkla bağdaşmaz. Bunu seyirci kalan bir Müslüman olmaz. Doğruları beyan edeceğiz. İnsanımız serbesttir. İsteyen istediğini dinleme özgürlüğü vardır. Kimseye efendim sen benim görüşüme göre bunlar yanlış. Ben sana duyuruyorum itikadım bozulur. Ha ama sen desen ki hoca sen öyle diyorsun ama ben onu da dinleyeceğim. E dinle yani özgürlük var. Burada kimse kimsenin hakkını kısıtlayamaz yani. Ama ben sana mesela doktora gidiyorsun. Ben bana gelene konuşuyorum değil mi? Bana siz geldiniz ben size konuşuyorum değil mi? Ben gidip de efendim sokakta bağırıyor muyum? Köftecide bakkalda. Ben geldiniz ya bana şimdi. Bana güvendiniz. Şimdi radyosunun başında beni dinleyenler ne yapmış oluyor? Bana güvenmiş oluyor. Yani bu adam da bir şeyler biliyor. Biz de buna güvenerekten bakalım ne anlatacak. Bir güven var. Ben bu güveni istismar edemem. Doğru bildiğime eğri diyemem. Eğri bildiğime doğru diyemem. Ben bu güveninize layık olma çabasındayım. Ehli sünnet hassasiyeti bakımından. Ben bu güveninize layık olmak için çalışıyorum. Ha bu güvenle bana gelene doğruyu söylerim. Ama ve lakin adam benim işime gelmedi ya bu konuşma. Ben dinlemeyeceğim daha seni. Öbür tarafı dinleyeceğim. Berikini dinleyeceğim. E dinleyebilir. Biz devamlı söylüyoruz. Evvela sünnet ehli sünnet inancıdır. Sünnetin en büyüğü ehli sünnete göre inanmaktır. İnanmak doğru olmadan ne namaz olur, ne oruç olur, ne örtünme olur, ne bir şey. Kadere inanmayan bir çarşaflıdansa, kadere inanan bir başı açık mini etekli kadın eftaldir. Çünkü çarşaflı da olsa kadere inanmayınca kafir olur. Öbürü mini etekli de olursa, iman şartlarına inanırsa, yaptığı işinde günah olduğunu bilirse, Müslüman olur. Anlatabiliyor muyum imanın hassasiyetini? Burada sakaldı, sarıktı, hacılıktı, hocalıktı bizi kandırmasın. Biz ehli sünnet itikadına evvela bakarız. Ondan sonra amel. İman olmadan amel olmaz. Biz de bunu söylüyoruz. Onun için şimdi mektubattan okuyoruz. Yani tam lügat manası böyle kırık kırık tek tek veriyordum ya öyle mana versem belki fincancı katırları ürker. Birileri o bana bir şey dedi sana bir şey dedi ortalık karışacak. Bir toptan mana vereceğim. Ne yapalım? Ama şimdi mektubu da İmam Rabbani'nin beyanlarını da atlamak İşime gelmez. Başlamışım sırayla şimdi. İmam-ı Rabbani adamı ne yapar? Onun için ben de doğruyu konuşacağız da işte anlayın. Anlayabildiğiniz kadar. Ama bu millet işte bu haramdır diyorsun. Niye haram olsun? Ya deme. Yapamıyorsan da haramı kabul et. Yapamıyorsan da estağfurullah çek. Yani sakın bak bir şey caiz değil. Bir şey haram dendiği zaman o yapma bak. Bu senin anlayışına, örfüne, adetine, geleneğine, göreneğine göre İslam gelmez. Sen İslam'a uyacaksın. Şimdi hadis uydurmuşlar. Hadis olur mu? Palavra uydurmuşlar. Ne diye? Zaman sana uymazsa sen zamana uyarsın diye. Çocukluğumdan beri böyle bir palavrayı dinliyorum. Hiçbir kitapta da görmedim yeri. 104 kitapta yok. Ya öyle bir şey olur mu ya? Bu zamana uyarsak gavur oluruz ya. Bu zamana uyulur mu ne? Ortalığa bak. Her şey satışa çıkmış. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman biz Kur'an'a uyacağız. Sünnete uyacağız. İmam-ı Rabbani gibi müçtehitlerin, mücedditlerin, hem de itikatta müçtehit ya. Bu kadar büyük yani. İtikatta Allah Teala ona saha vermiş. Bunların beyanları doğrudur. İşimize gelse de gelmese de biz yine doğruyu söyleyelim. İnşallah birbirimize hakkı tavsiye edelim, sabrı tavsiye edelim. Yenbeğiyen şu bilinmelidir ki ennel kalbe tabi'un lil ayni. Kalp nereye tabidir? Göze tabidir. Şimdi ne anlatıyoruz bu mektupta? Üçüncü cildin 41. Mektubatın üçüncü cildinin 41. mektubunda. 56. sayfanın son satırında kalmıştık. Oradan sıralı gideceğim de efendim bazıları öyle toptan mana verdiğim zaman aa hoca şurayı atladı demesinler o bilebilerek işte ona göre bu derste biraz bilerek hareket ediyorum bundan dolayıdır ki aa hoca mana yanlış verdi demesinler bilen hocalar dinliyorsa şimdi kadınların biatinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şartlar koştuydu hangi şarta gelmiştik he şart kaç madde kaç 3. Birincisi neydi? Şirk koşulmayacak. İkincisi neydi? Hırsızlık yapılmayacak. Üçüncü şart neydi? Zina yapılmayacak. Kadınlara özellikle bu şartlar koşuldu. Erkekler de buna dahildir tabii ki. Kadın zina kimle yapacak? O da erkekle yapacak zina. Demek hepsine haram. Ve lakin İmam Rabbani Hazretleri bu hususta bayağı beyanatta bulundu. Geçen hafta konuştuk. Şimdi bilinmelidir ki kalp göze tabidir. Şimdi karar veren yer neresidir? Kalptir, akıldır. Kalple akıl bağlantısı vardır. Fakat kalp de neye göre karar verir, etkilenir? Gördüğüne göre. O zaman iş nereden başlıyor? Gözden. Yani bir kadına, namahrem kadına, yabancı kadına bakmasan, güzelmiş, çirkinmiş diye efendim hiç görmesen aklında bir şey kalmaz. Ama baktığın zaman güzellik, çirkinlik beynine, hafızana işler. Ondan sonra da şeytan vesveseye ne bulur? Yol bulur, kalbine girer. Onun sana güzelliğini düşündürür şunu veya kadın, kadının da efendim kötü bir gözle, şehvetle yabancı erkeğe bakması nedir? He? Haram. Şimdi dizilerde öyle efendim yakışıklı delikanlıları koyuyorlar. Bu sefer kadınlar, kızlar bunu seyredenlerden hiç kötü gözle bakmayanlar da var. Ama içine bir efendim niyet, kötü niyet geçen de olur. Bu sefer ne yapacak? Bir insan bakıyorsa ama erkeğin yüzüne, kadının yüzü bile avret değil Hanefi mezhebinde. Kadının yüzü ne değil? Hanefi mezhebine göre avret değil. Yani bir insan kadının yüzüne görse kadının yüzünü haram değil. Günah da değil. Ama kötü gözle baktı mı, şehvet devreye girdi mi ne olur? Haram olur. Zaten şehvetle duvara baksa bile ne olur? He? Haram olur. Adam ne diyor? Git, affedersin, gittim, girdim ahıra diyor. Ondan sonra eşeği ne gibi görmüş? En büyük artist gibi görmüş. Meşhur bir manken gibi gördüm eşeği diyor. Gidiyor adam, şeriatta ayıp yok şimdi. Hayvana tecavüz eden adam var. Bu hayvana tecavüz eden evvela buna kötü gözle baktı ki. Ondan sonra tecavüz. Demek ki duvarı dediğim zaman ne gülüyorsunuz? Yani bu işler böyle. Adam eşeğe bile kötü gözle bakabiliyor yani. O zaman şehvet devreye girdi mi, kötü göz devreye girdi mi, duvara bile o nazarla baksan ne olur? Haram olur. Şimdi bu noktada kalp nereye uyar? Göze uyar. O zaman evvela nereye sahip çıkmak lazım zinadan korunmak için? Göze sahip çıkmak lazım. Zaten bir evvelki derste, hadis-i şerifte İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu. Gerçi belki de ben orada kaldım. İ'lem, oradan alalım bakalım. Şunu bil ki enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal, kainatın efendisi ne buyurdu? Zinel ayni ennezzaru ile lecnebiyyat. Gözün zinası nedir? Yabancı kadınlara şehvet nazarıyla tabii. O kötü göz kaydını koymak lazım. Yoksa normal bir bakışla gözüne geldi bir kadın, bu zina sayılmaz. Ama kötü gözle, hatta yoldan giderken bir bakış, yolunu görmek için, sağına dönmek için, efendim arabadasın, işte park edeceğin, vurmayayım diye bakıyorsun sağa sola, o arada bir bakış, önüne bir kadın geldi gözüne. Bunun da vebali yok. Hadis-i şerifte ne diyor? El-u'la leke fe-thaniyetu alek. En-nazaru sehmun min sihami iblis. Bakış, şeytanın oklarından zehirli bir oktur. Bakış, şeytanın oklarından kalbine saplanır. Kalbini karartır. İman nurunu söndürür. Bakışta çok büyük tesir var. Bir bakıştan adam sahabi oluyor ya. Bir bakışla. Kime bakıyor? Resulullah'a bakarsa, sallallahu aleyhi ve sellem, ne gözle? İman nazarıyla, sevgiyle baktığı zaman, bir bakış. O bir kere gören ne olamıyor? Veysel Karani en büyük evliya olduğu halde bir kere görememdi diye. Bir kere görene yetişemiyor. Bakışın sen önemi olmasa o bir bakışta ne aldı da? Şeytan buna kancayı takacak. Bunu nasıl saptıracağım diye uğraşıyor. Fakat bir türlü bunu saptırmaya yol bulamayınca adam kimseyle görüşmüyor ki gıybet etsin. Mağaradan çıksa ağaç kovuğundan bir su içiyor ırmaktan, ot yiyor iki kaşık, iki avuç, dönüyor. Çarşıya inmez, pazara inmez, gelen olmaz, o bir yere gitmez, günah imkanı yok. O zaman şeytan buna bir çare düşün. Allah imtihan işte hikmetine binaen bazen öyle yapar. Ta Eyüp Aleyhisselam'a bile musallat oldu. Mevla'dan izin aldı da. Dedi ki bu Eyüp kulun çok ibadet zikrediyor ama dedi tuzu kuru tıkırı yerinde dedi. Zengin dedi, malı mülkü var, hayvanları sürülerle dolu dedi. Buna dedi bir bela versen dedi bu zikir mikir yapmaz. Mevla buyurdu yapar. Yapardı yapmazdı. Bana izin ver bir musallat olayım da bakayım işte. O Eyüp Aleyhisselam'ın başına gelen belalar hep buradan. Anlıyor musun? Şimdi o kıssaya geçecek değilim. Ama Allah izin veriyor. Çünkü Kur'an'da ne diyor? Enni messeniye şeytanu bi nusmin azab. Eyüp Aleyhisselam'ın bu sözü Kur'an'da geçiyor. Ya Rabbi şeytan bana azap ve yorgunluk ve bela dokundurdu diyor. Yani yaratan sensin ama o sebep oldu diyor. Yani bunu Allah peygambere yaptırırsa da abide veliye yaptırmaz mı? Yani imtihan bu. Bu sefer padişahın kızına saray çarptırıyor. Böyle işte biliyorsunuz sarayı, nöbetler gelir. İşte kız da güzel kız işte evlenecek. Saraylar arası düğün olacak falan. Padişah mahvoluyor. Ne olacak o zaman? O zamanki durumda efendim bütün hekimler geliyor. İşte o zamanki kahinler, falcılar, büyücüler neyse kimse bir rukiye yapamıyor. İlaç yapamayınca şeytan insan kılığına giriyor. Geliyor padişah diyor ki falan dağda bir abid var. Sen diyor efendim o bir okusa bunu bu iyileşir. Padişah bu. Alıyor. Ondan sonra ondan işte şey yapıyor. Onda hiç kırmızı çizgileri var şöyle böyle. Ben inmem gelmem şöyledir böyledir. Neyse getirtiyor zorla neyse falan. Hakikaten o da gözü kapalı. Bir okuyor o zaten keramet sahibi o zaman. Bir okuyor iyileşiyor. Tamam padişah seviniyor ama şeytanın işine gelmiyor. Şeytan üzülüyor çünkü maksat hasıl olmadı. Bu sefer bir zaman sonra bir daha sana çarptırıyor. Yatak, döşek ondan sonra. Padişah da artık biliyor diyor ki bu adam iyi etti bunu bir sefer. Bunda bir şifa var. Ama şimdi ne yapacağız? Zaten zor getirdik ikide bir. Şimdi o da diyor ki bu sefer şeytan yine geliyor diyor ki bak diyor böyle bir kere iki kere taşıma suyla değirmen döme bu tam iyileşmiyor böyle. Bunu onun mağarasında bırakacaksınız diyor. Yanda kalacak bir zaman. Devamlı okuyacak edecek şunu bu tam iyileşir o zaman alırsınız. Deyince efendim böylece o abidin mağarasında kızı efendim bıraktırıyor. Şeytan bu ya. Sen baş edebilir misin? Ondan sonra o olmaz mı olmaz diyor ama yok. Padişahın emri mecbur. Bu sefer adam okuyor ediyor devamlı ibadet ibadet ibadet. O arada içine geliyor diyor ki bir kere bak. Ya bu nedir? Kör müdür? Topal mıdır? Bu nedir bu kız bu nedir? Bakardın bakmazdın. Oho! Hiç bizimle öyle uğraşıyor mu? Bizle niye uğraşsın ki? Bak demeden bakıyoruz. Sen dedi ipsiz geliyorsun dedi. Sana ne yapayım dedi. Seninle ne uğraşsın ya? Adam 200 sene şeytanla nazını ağlatmış. Şeytan tabii onunla mücadele verecek. Kimle daha fazla uğraşıyor? Kim daha fazla Allah'ın yoluna hizmet ediyor, ibadet ediyor? Ondan fazla uğraşıyor. Öbür türlü namaz yok, abdest yok. Şeytan bana müsaade ediyor, kaçıyor zaten. Sana bir bela gelirse ben de yanarım diyor. Şeytanın kaçtığı adamlar var. Bu sefer efendim bir kere zor yani artık o gayri ihtiyari gibi böyle bir şey bir bakış baktırıyor ama o anda da saran öbetinden kızın üstünü açtırıyor. Bak şeytana bu kadar müsaade verilmiş. İmtihanı görüyor musun? Üstü kapalı olsa o kadar etkilenmeyecek. Yani. Ondan sonra sen efendim bu kapatıyor gözünü estağfurullah şudur budur ama halbuki bak normalde bizde bizim şeriatta nasıl? Birincisi başa baş gelir. Yani bir bakış gayri ihtiyari gözün aldı başa baş gelir. Yani ne günah ne sevap. Ama vesaniyetu aleyke bir daha bakayım ya şu köşeyi dönmeden bir daha bir bakayım dedim mi o zehirli ok kalbe saplanır. O sonra istiğfar çok lazım temizlik. Bu sefer temizlik de yapmıyor. İstiğfar yok. Pişmanlık yok, tevbe yok. Ne oldu? Karanlık üstüne karanlık, bir daha karanlık, bir daha karanlık, bir daha. Ondan sonra zina bir daha, içki bir daha. Gıybet, namaz yok. Vakit geldi namaz kılmaz. Namaz arada büyük temizlik yapıyor. namaz kılmadın mı tulum çıkarırsın. Her tarafın leş olur. Çünkü abdest yok. Namaz yok. Neyle temizlenecek? Bu beş vakit namaz olmasa bu millet nasıl cennete girecek? Nasıl günahları affettirecek? Gözümüzün nuru namaz. Göz bebeğimiz gibi namaz. Zaten insan işte günahlara alıştı mı namazı da ne yapmaya başlıyor? Gevşetme. Namazı sağlam kıldı mı da ne yapmaya başlıyor günahlara karşı? Soğukluk. Aman abdesti bozmayayım. Şimdi bir de abdest alamayız falan. Oraya bakmayayım, şuna tutmayayım. Abdest, namaz, bunlar kale. Allah'ın zikri, muhafaza. Ondan sonra Bersisa'nın aklında kaldı bu iş. Ondan sonra işte şöyledir, böyledir. Adamı 200 sene ibadetinden sonra ya düşürttü zinaya. Zina ettirdi. Şimdi zina etti, estağfurullah diyebilirsin. Ben haram ettim ya Rabbi, günah ettim diyebilirsin. Pişman olabilirsin. Tevbe kapısı açıktır. Ama iş işi kovalıyor. E dedi sen buna zina ettin. Bu kızı evlendirecekti şimdi. Geliyor şeytan buna. İçinden vesvese veriyor. Şimdi bu adamlar gelir. Bunun kız olmadığı meydana çıkar. Uluslararası işler o zamanki tabii. Krallık, nişanlı şudur budur. Burada kimin yanında kaldı bu? Senin yanında kaldı bu. Ne olacak? Bunlar kesinlikle senin kafan gider. Ne olacak? Senin en iyisi bunu öldür. Ondan sonra bunu göm. E siz günlerce gelmediniz. Öldü kokacaktı burada. Gömdüm. Sana herkes inanır. Bütün dünya Bersisa dedim mi evliyanın başı. Sana kimse aklından bile geçirmez. Ondan sonra öldürttü kızı. Ondan sonra da gömdürttü. Ondan sonra geldiler kraliyetten falan. Ne oldu ne etti? Böyle böyle falan. Ondan sonra ya vah vah ağlayan, sızlayan şudur budur. Adama da inandılar. Giderlerken şeytan geldi bunlara. Ne var? Siz ne havanak adamsız ya? İnsan mezarını açar bir bakar. Ya bu bunu boğduysa? E şeytan bu ya. Sana öyle, ona öyle, ona öyle. Şeytandan dost olur mu ya? Bu sefer açtırdı mezarı. Çıktı meydana. Boğuldu. Gel bakalım Bersisa. Çektiler bunu dar ağacına. Şimdi şeytan geldi. Bak şimdi. Günahlar nereye götürüyor? Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Kemetheli şeytan. Şeytanın hali ki idgâlelil insan. İnsana ne dedi? İnsan kim orada? O Bersisa. Ne dedi ona? Ükfur, kafir ol dedi. Şimdi ipe asıldı, şeytan geldi. Dedi ki bak çektiler çekecekler. Ne var? Sen dedi bana bir secde et. Ben burada bir düzen kurarım. Seni ipten indiririm ben. Yıkarım birine bir şey yaparım ben. Bende oyun çok. Bersisa dedi ki becerebilir misin? Dedi beceririm. Ne yapacağız dedi. E bana secde et. Ya nasıl secde edeyim? Secde edeyim derken boğulurum zaten ip boynumda. Yahu dedi kalben secde et. Bana şöyle bir kalben bana tap dedi. Şeytan kendine taptırma adam arıyor. Bu milletin çoğu. Puta tapanlar kime tapıyor? İneğe tapanlar kime tapıyor? Maymuna tapanlar kime tapıyor? Ateşe tapanlar kime tapıyor? He? Hiç o inek dedi mi ki bana tap? Şeytan dedi ona git ineğe tap. Yasin'de Allah ne buyuruyor Yasin'de? Elem ekullekum ya beni Adem'e. Elem e'ahed ileykum ya beni Adem'e. Ey Ademoğulları ben size vasiyet etmemiş miydim? Ella te'abudüş şeytan. Şeytana tapmayın diye. Sen sadece şeytana tapanlar satanistler mi zannediyorsun? Allah'tan başka kime tapıyan varsa hepsi şeytana tapıyor. Bu budur. Diyor bana bir secde etmezse kurtaracağım. Koca Bersisa kalbinden şeytana teslim oldu. Ve kafir olarak 200 sene ibadetten sonra. Nasıl korkmayacağız? Nasıl korkmayacağız? Neyimize güveneceğiz? Hacılığımız, hocalığımız kaç para eder? Sonumuzu görmüyoruz. Şeytan ne dedi adama? Kafir ol. Felemma kefera. Ne zaman adam kafir oldu? Şeytan ne dedi? Kale inni beri'un mink. Hadi bana müsaade. Sen şimdi gavur oldun. Cehennemde buluşuruz. Ben senden beriyim. Ya nereye gidiyorsun? Hani beni ipten kurtaracaktın? İnni ehafullâhe rabbel âlemîn. Âlemlerin Rabbi Allah var dedi. Ben korkarım Allah'tan. Vallahi korkar. Şeytan korkar ya. Müsaade kadar iş yapıyor ya. Şeytan Bedir'de ne yaptı Bedir'e çıkardı Ebu Cehil'lere? He? Ben sizin Arkadaşınız mı? Sizi kimse yenemez dedi. Melekleri görünce Bedir'de ne yaptı? Ordunun arasında Ebu Cehillerle kol kolaydı. Adam kılığına girmiş. Bir kabileden soylu bir adam kılığına girmiş. Onlar da ona güveniyorlar. Ha, görünüşte o adam. Adam halbuki memleketinde ya. Şeytan giriyor bir kılığa geliyor. Şimdi mesela senin tanıdığın bir adam Rize'de. Şeytan şimdi gelir onun kılığında sana mesela böyle görünebilir. Sen de o geldi zannedersin. Melek de öyle yapabilir. Dilenci gibi gelir bir şey ister senden mesela. İnsan kılığına girebilirler. Allah imtihan için izin verdi. Ne oldu? فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ ف۪يهَا Şeytanın da akıbeti, Bersisa'nın da akıbeti ne oldu? Cehennemde ebedi kalmak oldu. Bu çok ağır oldu bu. 200 sene ibadet nereye gitti ya? Onun için nereden başladı? Gözden. Bakıştan başladı. Onun içindir ki insan küçük görerek yaptığı günah büyük yazılır. Büyük görerek yaptığı günah küçük yazılır. Bir namereme bakmak, küçük görerek bundan ne olur gibi bakarsa büyük yazılır. Ama velev zina gibi büyük bir günah korkarsa, pişman olursa, üzülürse ve korkarsa büyük de olsa küçük yazılır. Yani bu ne demek? İnsan kime karşı isyan ettiğine itibar edecek. Yapılan günahın boyutuna değil, bu kime karşı geliştir. Neyimize güvenerekten? Bana bir şey olmaz. Hoca senin kalbin pis. Benim kalbim temiz diyor bana. Yani bu hadis-i şerifler bana mı geldi? Fezinerricileyn elmeşhune havelecnebiyyat. Ayakların zinası nedir? Yabancı kadınlara yani zina yapmak için. Adam şimdi efendim namahreme, kötü gözle, kötü göz, bak bu kötü gözü unutmayın. Biz normalde bir adam bir kadına baktı, zina oldu diyor muyuz? Bu hadis-i şerifin şerhinde ne diyoruz size? Şehvet nazarıyla. Ama bunun için de ne yapmak lazım? Mümkün mertebe bakmamak lazım. Çünkü ben iyi gözle bakıyorum ders ama şimdi kalp göze tabi. Göz, tabi göz de Rabbimizin elinde, kalp de Rabbimizin elinde, dilediği tarafa çevirir. Tedbirli hareket eden selamet bulur. Tedbirsiz salıveren, koyveren sakata gider. Bu iş böyledir. İhtiyat lazım. Bak, Allahu Tebaraka ve Teala Allah buyuruyor. Nur suresinin ayetinde. Kul lil müminine inanan erkeklere söyle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yaguddu min absarihim. Gözlerinden yumma yapsınlar. Ne demek? Her yere bakmasınlar. Bakılması helal olan yer var, haram olan yer var. Her yere bakmasınlar, namahrem olduğu zaman gözlerini yumsunlar. Ve yahfazû furûcehum, tenasül uzuvlarını muhafaza etsinler. Evvela ne dedi? Gözünü yumsun. Sonra ne dedi? Tenasül uzvunu korusun. Bu ne demek oldu? Gözünü yumarsa tenasül uzvunu koruması kolay olur. Allah bunu böyle sıraladığına göre burada mana var. İnnellâhe habîrun bimâ yasnaûn. Allah onların neler yaptıklarını, sürekli ne işlediklerini çok iyi biliyor. Çok iyi haberdar. Başka bir ayette ne buyurur? Ya'lemu hainetel a'yuni ve ma tukhfi's sudur. Gözlerin hainliğini Allah biliyor. Yani gözün bakışında bazen ne bakışlar var? Hainlik var. Yani şehvet ve kötü gözle bakışlar var. Her göz aynı değil. Ama Allah bazen o gözlerin hain bakışını biliyor. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ Allah Celle Celaluhu gözler öyle hainlemesine baktığı zaman kalplerin içeride ne gizlediğini, ne fikir taşıdığını, ne niyet taşıdığını da onu da biliyor. Celle Şaluhu Celle Celaluhu. ذَلِكَ اَزْكَى لَهُمْ Bu onlar için ne olur? Daha temiz kalmalarına vesile olur. Yani gözü yumarsa, namahreme baktırmazsa, harama düşmemeleri için daha temiz bir davranış olur. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ Kadınlara da söyle. يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ Kadınlar da gözlerini yumsunlar. Ne demek? Şimdi kadın kapandı. Her tarafını kapattı. Ne kaldı? İki gözü kaldı. Yüzü kaldı açık. İki gözü kaldı. Ama kadın da ne yapabiliyor? Erkekleri iki gözüyle görüyor. Gördüğü zaman efendim sakın kötü gözle bakmasınlar. E kötü gözle, hangisine iyi gözle, hangisine kötü gözle burada da zorlanma olacağına göre mümkün mertebe ne yapsınlar? Erkeklere bakmasınlar. O da ne yapar? Ve ahfazne furucu önüne, namuslarını korumalarına yardımcı olur. Gözlerini yumsunlar, namuslarını korusunlar. Erkeğe de aynı, kadına da aynı. Allah Teala böyle buyuruyor. Şimdi İmam Rabbani buradan nereye getiriyor işi? يَنْبَغِيَنْ يُعْلَمَ اَنَّ الْقَلْبَ تَابِعُ لِلْعَيْنِ. Demek ki kalp nereye uyacak? Uyuyor, göze uyuyor. وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا رَى بُرْحَانَ رَبِّهِ. Allah Teala'nın diyor, burhanını, açık delilini görmese, Yusuf'un da içinden bir şey geçecekti. Ama geçti mi? Geçmedi. Niye geçmedi? Ben diyor ona, burhan gösterdim. Kim kimi gerçek manada severse, Yusuf'la Yakup aleyhisselam arasındaki aşk gibi, sevgi gibi bir irtibat olursa, dünyanın bir ucunda olsa gelir ve yardımını yapar. İşte evliyaya bağlanan, rabıtayı sağlam yapana da Allah dostları. Kaç kişiden duymuşum, zinaya düşecekken Efendi Hazretleri geldi, beni zinadan kurtardı diyen kaç kişiyi gördüm. Çünkü Efendi'ye rabıtasını güzel yapıyor. Değil mi? Efendi kim? Mahmud Efendi Hazretleri. Allah başımızdan eksik etmesin. Ya öyle veliler var. Gerçek seversen yardımları gelir. Bazıları diyorlar bizim efendimizden başka efendimiz yok. Öyle şey olur mu ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o peygamber. Ondan sonra halifelerimiz var. 4 halifemiz var. Sahabemiz var. Ulemamız var. Evliyamız var. Öyle kabak gibi laf. Cahil laf. Şu anda Efendi Hazretleri bizim. Vesilemiz o. Ondan öğrendik her şeyi. Vesile inkar edilebilir mi? Bir vurdu göğsüne Yakup aleyhisselam. Ne oldu? Bütün diyor şehveti, isteği parmak uçlarından böyle çıktı git aktırdı. Allah Yusuf aleyhisselam peygamberlerden yazdıysa bir kulunu, o peygamberlikten önce de sonra da büyük günah yapmaz. 40 yaşında peygamber olacaksa 40 yaşına kadar bile bir büyük günah yapar mı? Çocukken de yapmaz. Efendimiz hiç puta taptı mı? Hiç şarap içti mi? Hiç cina yaptı mı? 40 yaşına kadar? Ha, Ebu Bekir Sıddık da öyleydi. Zaten diyor ya Ebu Bekir'le ben diyor ezelde musabaka atı gibi ikimiz koşturuyorduk. Ben geçtim o bana uydu. O geçse ben ona uyacaktım diyor işte. Ebu Bekir de böyle adam. Radıyallahu anh. Kefera seyrihan. Künna kefera seyrihani. Sebektuhu fetebi'an. Lev sebekani letebi'tuhu. Hadis böyle. İşte Ebu Bekir Sıddık'a da aynı işler oldu. Yani her sahabide bile bu yok. Çünkü cahiliyet dönemi geçirmiş bütün halifeler sahabe. Ama Hazreti Ali Efendimiz de çocukken Müslüman olduğu için onda da o avantaj var. Çocukken olduğu için bulu ermeden onun da o fazileti oradan tabii büyük oluyor. Ama Ebu Bekir Sıddık o da o yaşa gelmiş. Efendimizle arasında 2 yaş var. Yani Efendimiz 40 yaşındaysa o 38 yaşta gelmiş. Hiçbir cahiliyet bulaşıklığı yok. Bu koruma, bu ismet. İsmet nedir? Peygamberlerin sıfatıdır. Masum diyoruz, masum. Masum ne demek? Günahsız. Günahsızlık ancak kime mahsus? Peygamberlere mahsus. Peygamberlerin dışındaki evliyada bile var mı? Yok. Ama onlarda ne var? Hıfz. Yani muhafaza. Enbiya masum, evliya mahfuz. Veliler korunur. Korunur ama peygamberler gibi garantili değil. Ama peygamber de yanlış yapmak istese bile yaptırmazlar. Böyle bir ne var? İsmet sıfatı garanti. Bu çok önemli bir sıfattır. Peygamberlerin ismet sıfatını inkar edenler, mesela Mevdudi inkar eder. Daha bunun gibi bazı ehli sünnet dışıdır onlar. O fikirdekiler, peygamberler masum değil, peygamberlerin hataları var, şeyleri var. Şimdi isimlerini vermeyeyim, o bir tane meşhur benim konuştuğum adam mesela, o öyle der. Peygamberin çok hataları var, bir başka biri var. Bir peygamberimiz ne kadar hata yapmış diyor. Yani öyle çok, onlar konuşur, onların dili uzun. Onların dili uzun, Allah bizim dilimizi öyle uzun yapmasın. Sonra keserler dilimizi ateşten makaslarla. Böyle peygamberler çok hata yapmış falan. Tövbe estağfurullah. Onlar masum. Hata yapmak istese yaptırtmazlar. Şimdi Yusuf aleyhisselam içinden geçirmedi bir şey ama zora girdi. Kadın zora soktu onu. Ama Mevlana böyle burhan gördü. Kedel gelin asrıfe. Anhüssü evel fahşâ. Biz kötü işleri ve fuhşu Yusuf'tan böyle çevirdik. İnnehu min ibadinel muhlasin. Çünkü Yusuf bizim muhlis değil, muhlas kullarımız. Muhlis olsa ihlasa çalışan. İhlasa çalışanın dönme payı var. Muhlas olursa seçilmiş. Onun dönme payı yok. Allah bizi muhlaslardan eylesin inşallah. Efendi Hazretleri hep dualarında. Muhlisin muhlisat, muhlasin muhlasat. Öyle derdi. İhlasla çalışan erkek kadınlar, kadın erkek cemaate dua der. İhlası kazanmış erkek ve kadınlar. Yani muhlislikle kalmamalı. Muhlas olma yolunda ilerlemeliyiz. Çünkü dönme payımız hala mevcut. Allah son nefeste iman selameti nasip et. Çünkü öbür türlü sonumuz belli değil. E şimdi sen Yusuf Aleyhisselam mısın? Sana ismet sıfatı mı verildi? Sana garanti mi verildi? Hal böyleyken Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Yusuf suresinde ve ma uberriu nefsi, ben nefsimi temize çıkaramam. İnnen nefse lemmâratun bissû, nefisin huyu ve yaratılışı ve cibilliyeti öyledir ki kötülüğü çokça emreder. İşi gücü kötülük aşlar. İllâ mâ rahime rabbi, ancak Rabbimin acıdıkları müstesna. Allah bize de acısın lütfen. Allah acımazsa durumumuz yaş. Kimse kendine güvenmesin, dediğim bu. Bir peygamber ben nefsimi beri tutamam, temize çıkaramam derken Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarla biat ettiği şu şartnamelerde kadınların elini tuttu mu? Ayşe anamızın beyanıyla malem işet yedü Resulillah sallallahu teala aleyhi ve selleme yedem râetillâ temlükü rikkaha, mahremi olmayan annesidir, kızıdır, işte eşidir, böyle mahremi olmayan bir kadının eline Resulullah'ın eli değmeden vefat etti. Değmeden. Peki o masum, o korunmuş, onun geçmişi geleceği bağışlanmış, o garantili, o niye tutmadı? Ha tabii hem ihtiyat var, hem de ümmetine ne var? Öğreti var, talim var. Öbür türlü ne diyecek? E ben de büyük evliya oldum şimdi peygambere uymaktan, ben de tutabilirim demeye başlar. Yaşlanan bir hoca, birisi ben şeyhim benim elimi öp der. Bazılarını duyuyoruz, şeyhin hanımı kürek gibi elini uzatıyor, bütün müritler, erkek müritler şeyhin hanımının elini öpüyor. Kaç yaşında olursa olsun caiz değildir. Caiz değildir. Ne gereği var böyle şeylerin ya? Bakmaktan bahsediyoruz, sen tutmaya çekiyorsun. Ben hocayım, ben şeyhim, ben evliyim. Böyle bir şey yok. Ya Resulullah öptürmedi elini, tutturmadı elini. Sen nasıl yaparsın bunu? Bu müsaade olmayan iş yapma. Peki, demek ki biz korunacak değiliz. Korunabiliriz ama korunacağımıza söz yok. O zaman biz seddi zerai, kapıları kapatalım. Ne yapalım? İlk kapıyı kapatmanın yolu gözü kapatalım. Ama gözü kapatalım derken de iyi efendim, ana caddeden geçerken arabalar şey gibi geliyor, önüne de bir karı çıktı, gözünü kapat da on sonra ezil demedik. Buradaki demek istediğimizi anladın mı? Şehvetle, kötü gözle, namahreme bakmamaya gayret edin. Baktık, hemen peşinde ne yapalım? Estağfirullah, estağfirullah. Efendim, iki baktım, üç baktım, beş baktım. Yahu, gavur olmadın hoş. Ama mesele ne? Ya Rabbi estağfurullah, günah ettim, pişman oldum. Hemen abdest tazelersin. İki rekat tevbe namazı kılarsın. Veya zaten beş vakit namaz kıldığın için arada hemen abdest alırken o günahlardan dökülmesine niyet edersin. Farz namazla inşallah affolur. Böyle böyle yaşayacağız. Yani kul kusursuz olmaz. Olmaz tabii ki de. Biz peygamber değiliz. Ama kasıtlı günah işlememeye çalışalım. Zaten efendim, kırığımız döküğümüz yetiyor. Göz haramlardan yumulmadıkça فَحِفْزُ الْقَلْبِ مُشْكِلٌ, kalbi korumak müşkil olur. وَمَا دَامَ الْقَلْبُ مَشْغُولًا, kalp gördüğüyle meşgul oldukça, göz güzel bir kadın gördü veya güzel bir erkek gördü, bunu kalbe attı, kalp de bunu tuttu, devamlı kuruyor kaldırıyor, senin aklına bunu getiriyor götürüyor. E senin de burada bir fırsat ve imkan doğduğu zaman da bu ulaşım için فَحِفْزُ الْفَرْجِ مُتَعَسِرٌ, tenasül uzvunu korumak bu durumda çok zora girer. Bu zaman geçer, yine tazeler, unutmaya çalışırsın, bir daha tazeler. Yani en iyisi zehirli oku yememek. Sen zehirli oku yiyeyim de ondan sonra tedavime bakarım dememek lazım. Çünkü niye zehirli oku yiyorsun? Ondan sonra yara nükseder, mikrop kapar, iltihaplanır, bir daha git tedavi. Bir daha. Bu da bunun gibi, yarayı yedikten sonra tedavide sıkıntı var. Yani yaralanmamak lazım. Fekâne gabbul basari minel muharramati daruriyâ. Haramlardan göz yummak demek ki mecburidir, farzdır, Vaciptir ne dersen de en kuvvetli Allah'ın emirlerindendir. Haramlardan diyoruz bak. Haramlardan. Hatta teessara hifzul ferci ta ki ne olsun? Namusu korumak kolay olsun. Ve matmişin ve matmişin hazırın el Fatiha. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Muhterem Ahmet Mahmud Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri.